أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از کتاب الفقه الميسر درس 93 المسألة الرابعة مسألة 4 در زیر باب 8 از کتاب صلاة که این 39 درس از کتاب نماز می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الرابعة موضع الامام من المأمومین یعنی که مسئله 4 مکان و جای امام نسبت به مأموم ها نسبت به مقتدی ها یعنی که امام در بین مقتدی ها می ایستد یا پیشتر می ایستد چگونه در وقت امامتیش و در کجا می ایستد پس مسئله 4 در این باره معلومات برای من تقدیم می دهد تقدیم می کند که وقتی که یک انسان می خواهد پیش بگذرد در نماز امام شود اگر یک نفر باشد در کجا می ایستد اگر 2 نفر و 3 نفر باشد یا زیاد از این در کجا می ایستد امام پس مسئله 4 در این باره برامون معلومات تقدیم می کند. صاحب کتاب می گوید که از سنت تقدم الامامی علی المأمومین یعنی سنت همین است که پیش بیستد امام از مأموم ها از مقتدی ها یعنی که سنت همین است که پیش ایستادن امام نسبت به مقتدی ها از مقتدی ها دیده پیشتر بیستد یک صف فیقیفون خلف الامام اذا کانوا 2 فاکثر پس میگه می ایستند مقتدی ها در پشت امام مقتدی ها از پشت امام می ایستند اذا کانوا 2 فاکثر هنگامی که 2 نفر باشد اون مقتدی ها پس زیاده از 2 نفر باشد یعنی 2 نفر یا زیاده از 2 نفر باشند پس امام پیش می ایستد و مقتدی ها از پشت امام در صف دوم می ایستند لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه زیرا اینکه میگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنگامی که برای نماز خوانی میخیست برای نماز خواندن میستاد تقدمه پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پیش می ایستاد و قام اصحابه خلفه و می ایستادند و صف می کشیدند صحابگان گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی که در صف دوم از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صف می کشیدند و صف می گرفتند دلیل من چی است؟ میگه ولی مسلمین و ابی داوود دلیل من میگه همان حدیث است که امام مسلم روایت کردگی است و حدیث را که ابو داوود روایت می کند که می گوید ان جابرن و جبارن وقفا هر آینه میگه جابیر و جبار هر دوی اینها ایستادن احدهما عن یمینه و الاخر عن یساره یعنی یکی از اینها یکی از جابیر و جبار میگه از طرف راستی پیغمبر استاد و یک تای دیگرش از طرف چپی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استادند. یعنی این دو نفر یک تاش از طرف دست راست پیغمبر استاد با پیغمبر نزدیک و برابر و یک تای دیگرش از طرف چپی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استاد. فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ. پس میگه گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دست هر دوی اینها حتی اقامهما خلفه، تا اینه که گذاشت میگه هر دوی اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پشتش، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دوی اینها را دستانشان را گرفت و قفا برد، زیرا اینکه برابری رسول الله بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این هر دو را به قفا اشاره کرد و از دستانشان گرفت و قفا برد. پس این دلیل است که اگر دو نفر یا زیاده از دو نفر باشند باید در پشت امام بیستند نه برابر به امام. این حدیث را در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 3010 در کتاب صحیح مسلم. این بود یکم دلیل در باره دو نفر یا زیاده از دو نفر مقتدی ها از پشت امام باید از پشت امام بیستند نه برابر امام، باید در صف دویم بیستند. ولی قول انسین رضی الله عنه، دلیل دویم من میگه حدیث انس هست، سخن انس رضی الله عنه میباشد که لما صلى بهم النبی صلی الله علیه و سلم فی البیت، هنگامی که امام شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آنها در خانه، وقتی که در خانه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام اینها شد، ثم یعم رسول الله صلی الله علیه و سلم و نقوم خلفه فیصلی بنا، میگوید که ثم یعم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از اون میگه امام می شود، امام شد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و نقوم خلفه و ما میگه می استادم در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فیصلی بنا پس میگه با ما نماز میخوندن، امام ما میشد و برای ما نماز میخوند. پس جای دلیل و مکان شاهد این حدیث و نقوم خلفه میباشد، یعنی میگه ما می استادم در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از پشت امام باید بیستند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را تخریج کردگی هست امام مسلم در زیر رقم 659 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود حالتی که اگر از پشت امام دو نفر یا زیاده از دو نفر باشند باید برابر امام نیستند و یک صف قفا بیستند، یعنی از پشت امام بیستند. اما اگر یک نفر باشد چی؟ میگه و یقف الرجل الواحد عن یمین الامام محاذیا له، میگوید که میستد یک شخص، اگر یک شخص یک مرد از پشت امام نیت بکند، عن یمین الامامی میگه در از طرف راست امام میستد، محاذیا له یعنی برابر امام میستد. یک شخص اگر باشد، یعنی دو نفر میخواهند جماعت بخوانند، امام با اون مقتدی با اون یک شخص برابر میستد و اون یک شخص از طرف راست امام میستد. اما برابر امام، نه کفاتر، فقط برابر امام می ایستد. دلیل من چی است؟ میگه لانه صلی الله علیه و سلم ادار ابن عباس و جابرا الى یمینه لما وقفا عن یساره. میگه زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادار ابن عباس، یعنی که دور داد، چرخ داد ابن عباس را، و جابرن، یعنی که این دو روایت است، یک بار ابن عباس را دور داد به طرف راستش، و جابرن و یک بار دیگر میگه حضرت جابر را دور داد به طرف راستش. لما وقف عن یساره، زمانی که میگه هر دوی اینها جدا جدا از طرف چپ رسول الله استادند، یعنی روز رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز قیام لیل میخوندند، یکی از اینها جداگانه هر یکی از اینها میگوید آمدند، یعنی یک وقت یک با یک تای از این بزرگان از ابن عباس و یک چند روز بعد دیگر جابر رضی الله عنه میگه آمد و از پشت رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف چپ رسول الله استاد، از طرف دست چپ رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا کرد و نیت کرد. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم اداره، این را چرخ داد، یعنی از دستش گرفت و از طرف راستش آورد و گذاشتش، یعنی از دستش میگه گرفت و این بزرگان را طرف راست آورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که اینها یه نفر بودند، یعنی رسول الله بود و یکی از اینها از پشت رسول الله نیت میکرد، از این حساب رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف دست راست چرخ داد مقتدی را، از پشتش نیت کردگی را، که در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقم 3010 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این میگوید که و یصح وقوف الامام وصف المأمومین، میگه درست است استادن امام در بین دو مقتدی، امام میتواند در بین دو مقتدی بیستد، مثلا برابر مقتدی هم بیستد امام، میگه اینم صحیح است، درست است. لأن ابن مسعود صلى بین علقمة والأسودی، زیرا اینکه میگه ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود نماز خوان در بین علقمه و اسود، یعنی در بین دو مقتدی، در بین دو کس ایستاد و امامتی کرد، و قال، بعد از امامتی کردن میگه عبدالله ابن عباس گفت که هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فعل، گفت همین طور دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که انجام داد. حضرت عبدالله ابن عباس گفت، حضرت عبدالله ابن مسعود گفت همین طور رسول الله را دیدم که انجام داد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود روایت کردگی هست در زیر رقم 613 و هو صحیح، و این حدیث حدیثی صحیح میباشد. میگوید که اون دور ارواء الغلیلی، میگه نگاه کن کتاب ارواء الغلیل را، کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله را نگاه کن، جلد 2 صفحه 319 این حدیث را تخریج کردگی است و بیان کردگی است که این حدیث حدیثی صحیح می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید لکن یکون ذلك مقیدا بحال الضرورتی، لیکن میگم می باشد این، یعنی که امام در بین دو مقتدی استادن یا امام برابر مقتدی ها استادن مقیدن، این میگه مخصوص است به حال ضرورتی، در حالت ضرورت، این میگه مخصوصی حالت ضرورت میباشد که امام برابر قوم بیستد، این در حالت ضرورت است. حالت ضرورت یعنی مکان، مکان تنگ است، مکان میده است، اگر امام پیش بیستد مقتدی ها را همه را نمی برد اون مکان، اون خانه. در این صورت اکنون حالت ضرورت می شود، امام میگه می تواند که در بین دو مقتدی یا در بین مقتدی ها بیستد، در این صورت جایز و درست است میگه. پس این حدیث ابن مسعود در باره حالت ضرورت بوده است. میگه و یکون الافضلو، اما افضل، بهتر و خوبتر، هو الوقوف خلف الامامی، میگه اون استادن در پشت امام است، از پشت امام بیستند، این میگه افضل و خوبتر میباشد. و تکون النساء خلف صفوف الرجال، اکنون مقتدی هایی که مرد باشند را بیان کرد که اگر یک نفر باشد برابر امام می ایستد، اگر دو نفر زیاده از دو نفر باشند از پشت امام می ایستد. بعد از این میگه اگر زنها باشند چی؟ میگه و تکون النساء خلف صفوف الرجال، میگه می ایستند و می باشند زنها از پشت صفهای مردها، یعنی چند صف مردها صف می گیرند، بعد از اون میگه زنها صف می گیرند. لحدیث انس رضی الله عنه، دلیل من برای اینه که اول مردها صف می گیرند، بعد از اون کودکان صف می گیرند، بعد از اون زنها صف می گیرند، دلیل من میگه حدیث انس رضی الله عنه می باشد. حضرت انس رضی الله عنه می گوید صففت انا والیتیم وراءه، میگه صف گرفتم من و یتیم، میگه از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که در خانه، میگه در خانه انس رضی الله عنه، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز کی خوان، میگوید که صف گرفتم من و یتیم از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، والعجوز من ورائنا، و کمپیر میگه از پشت ما بود. منظور از کمپیر یعنی مامه انس رضی الله عنه، بیبی انس رضی الله عنه، میگه از پشت ما، یعنی در صفی حضرت انس و در صفی اون یتیم نیستاد، بلکه صفی بعد از این دو تا استادک، این صفی جداگانه گرفت، صفی جداگانه گرفت بی بی انس رضی الله عنه. پس این دلیل است که اول مردها صف میگیرند، بعد کودکان صف میگیرند، بعد از اون زنها صف میکشند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی هست، در زیر رقم 658 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث، حدیث امام مسلم می باشد. اکنون مسئله چهارم با همین خلاص شد که جای استادن امام در بین مقتدی ها معلوم شد که اگر مقتدی یک نفر باشد، اون مقتدی باید برابر امام بیستد. آن چیزی که ما و شما شنیدیم یا برامون بعضی ها گفتن که اگر که یک نفر باشد یا دو نفر باشد برابر امام یا یک قدم پس از امام میستد، این قول اساس ندارد، بلکه برابر امام میستد، یعنی که یک صف یا که یک قدم قفا نمی ایستد. زیرا که بسیار مردم می بینی وقت صف کشیدنی می شوند یا که دو نفر باشن یا یه نفر از پشت امام می آیند یک قدم قفا می ایستند، نه اینکه برابر امام بلکه یک قدم قفا می ایستند، این اساس ندارد، بلکه سنت این است که باید برابر امام بیستد، یعنی قدمش را با قدم امام، کونی پایش را با کونی پای امام برابر نگه بدارد. پس این هست سنت برای یک نفر. یا دو نفر و زیاده از دو نفر باشد، پس اینها در صف دوم می ایستند، نه اینکه برابر امام بلکه در صف دوم می ایستند. اما اگر حالتی ضرورت شد می توانند که برابر امام بیستند در حالتی ضرورت، اما ضرورت نباشد افضل و بهتر این است که در صف پشت امام بیستند، یعنی که در صف دوم امام پیش می ایستد و اینها در صف دوم می ایستند اگر دو نفر یا زیاده از دو نفر باشند. پس این است سنتی صف گرفتن. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسألة الخامسة، یعنی با همین مسئله چهارم خلاص شد، اکنون المسألة الخامسة یعنی مسئله پنجم، ما يتحمله الامام عن المأموم، یعنی آن چیزی را که به دوش میگیرد یا به عهده میگیرد امام از مقتدی ها، یعنی چی افعال و الفاظ هست که امام بردوش بگیرد از مقتدی ها، یعنی امام انجام بدهد مقتدی ها در بسنده هست، یعنی که شرط نیست که دیگر مقتدی ها اون رو انجام بدهند یا اون لفظ رو به جا بیارند. کدام است؟ چی چیزها می باشد؟ میگه یتحمل الامام عن المأموم القراءة فی الصلاة الجهریتی، یعنی بدوش میگیرد امام از مقتدی قراءت را، خواندن را در صلات جهری، در نمازهایی که بلند خوانده می شود و مثل نماز بامداد، نماز شام دو رکعت اول نماز شام و دو رکعت اول نماز خفتن، در این رکعت ها در اینها میگد امام بر دوش میگیرد قرائت مأموم را، یعنی که امام قرائت میکند مأموم گوش میکند، این خود میگه بسنده است، این میگه خود بسنده است. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث ابی هریره مرفوعا، دلیل من حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که مرفوعا روایت میکند، میگوید و اذا قرأ فانصتوا، یعنی هنگامی که امام قرائت میکند، هنگامی که امام سوره میخواند، فانصتوا، پس شما ساکت باشید، خاموش باشید و گوش به اندازید به امام، خواندن امام را گوش بکنید. پس میگه این دلیل است که امام وقتی که سوره را بلند میخواند تحمل میکند این را از مقتدیش، از کسی که از پشتش نماز خوانده ایستاده است. در تخریج این حدیث میگوید که رواه الخمسه الا الترمذی، یعنی این حدیث را پنج سنن روایت کردگی است غیر از ترمذی، یعنی که سنن سته پنج تاش میگه این را روایت کردگی است غیر ترمذی، اما امام ترمذی این را میگه روایت کردگی نیست. ابو داوود، اول ابو داوود میگه در زیر رقم 604 در سننش این حدیث را روایت کردگی است، و نسائی و امام نسائی هم در سننش جلد 1 صفحه 146 این حدیث را روایت کردگی است، و ابن ماجه هم همچنین این حدیث را در سننش در زیر رقم 846 این حدیث را میگه همچنین تخریج کردگی است، و احمدو و امام احمد ابن حنبل هم همچنین این حدیث را در مسندش جلد 2 صفحه 420 روایت کردگی هست، تخریج کردگی هست. و قال الالبانی، شیخ البانی رحمه الله درباره این حدیث گفتگی است که حسن صحیح، یعنی که این حدیث حدیثی حسن و صحیح می باشد. این سخن رو شیخ البانی در کتابی صحیح سنن النسائی در زیر رقمی 882 و 883 گفته است. این سخن شیخ البانی در کتاب صحیح سنن ابن سنن نسائی می باشد. می گوید که و هو جزء من حدیث اوله، یعنی می گوید که این جزء از حدیث می باشد، یعنی یک قسم از حدیث می باشد که اول این حدیث چنین است که انما جعل الامام لیؤتم بهی، یعنی هر آینه قرار داده شدگی است امام، لیؤتم بهی تا اینکه با امام اقتدا بکنند، تا اینکه به امام اقتدا بکنند و مقتدی بشوند. امام برای این قرار داده شدگی هست. اول این حدیث میگه با این لفظ شروع میشود. این بود یکم دلیل. دویم دلیل، ولی قوله صلی الله علیه و سلم، دویم دلیل میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید من کان له امام، یعنی هر کسی که امام داشته باشد، فقراءته له قراءة، پس خواندن امام برای این مقتدی را قرائت می باشد. یعنی امام وقتی که می خواند برای مقتدی قرائت می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت می کند، در سنن در مسند امام احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 339 و ابن ماجه، همچنین ابن ماجه هم این حدیث را تخریج کردگی است، روایت کردگی است در زیر رقم 850 در کتاب سنن ابن ماجه و حسنه الالبانی. اما شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را حسن دانستگی است، یعنی که این حدیث حدیثی قابل قبول است، حدیثی حسن است. در کتاب الاروا، اروا الغلیل در زیر رقم 500 امام شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حسن حکم کرده است. پس این بود دویم دلیل. وقتی که امام بلند که میخواند میگه این بردوش میگیرد قرائت را، یعنی مقتدی دیگر قرائت نمیکند، گوش میکند. اما فی سریتی، اما در نمازی که سری خوانده میشود، پس خوانده میشود، مثلا در نماز پیشین، در نماز عصر، سیم رکعت نماز شام، سیم چهارم رکعت نماز خفتن، در اینها میگد فا این الامام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، پس هر آینه میگه امام بردوش نمیگیرد قراءت کردن و سوره خانی خواندن سوره فاتحه را از مقتدی، یعنی مقتدی باید خودش بخواند. در نماز پیشین، در نماز عصر، در چهار رکعت خود مقتدی سوره فاتحه را باید بخواند. در نماز شام در سوم رکعت باید مقتدی خودش سوره فاتحه را بخواند. در نماز خفتن سوم چهارم رکعت ده باید مقتدی خودش نماز سوره فاتحه را باید بخواند. میگه امام تحمل نمی کند، امام بردوش نمی گیرد قرائت را در نمازی در رکعتهایی که سری، یعنی امام پس قرائت می کند. این بود مسئله پنجم. اما در مسئله پنجم مذهب های گوناگون است، خلاصه اش سه مذهب است. مذهب اول وقتی که امام قرائت می کند مقتدی عموما قرائت نکرده سکوت می کند، این مذهب اول است. امام قرائت کرد، مقتدی سکوت میکند، چی طوره که صاحب کتاب این قول را آورده است. وقتی امام پس خواند مقتدی میخواند، امام بلند خواند مقتدی سکوت را اختیار میکند. این مذهب اول و قول و رأی عده از علما هست و الله عالم این قول قولی صحیح می باشد. و قول دویم این هست که مقتدی عموماً قرائت نمی کند، چطور که در مذهب حنفی هست، عموماً قرائت نمی کند، یعنی که امام بلندم بخواند پستم بخواند مقتدی سکوت اختیار می کند، قرائت نمی کند. میگوید قرائت امام قرائتی مقتدی است، چی بلند بخواند چی پست. این قولم قول اونقدر راجح نمی باشد. قول سیم این است که مقتدی فاتحه را حتما می خواند، امام بلندم بخواند می خواند، پستم بخواند می خواند. بعضا این قول را ترجیح می دهند که باید مقتدی از پشت امام فاتحه را بخواند، زیرا اینکه نمازی که میگن فاتحه نداشته باشد پس اون نماز نماز نیست. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی نماز بدون سوره فاتحه درست و جایز نمی باشد. از این حساب بعض عده از علما میگویند امام پست میخواند یا بلند میخواند تو باید سوره فاتحه را بخوانی. این مذهب سیم است، بعضی این را ترجیح میدهند. اما قول این صاحب کتاب رو هم بگیریم، این هم قول عده از علما هست، جایز و درست و ممکن می باشد. یعنی اگر امام بلند خوان ما سکوت میکنیم گوش میکنیم، اگر امام پس خوان پس ما قرائت را شروع میکنیم و ما خودمان سوره فاتحه را میخوانیم. به مثل سیم چهارم رکعتی نمازهای فرضی ده که امام پس میخواند پس ما هم برابرش سوره فاتحه را میخوانیم. پس این هست خلاصه تفصیلی این مسئله. با همین مسئله پنجم به آخر رسید که چی چیز را امام بردوش میگیرد از مقتدی. پس قرائت را فقط بردوش میگرفته است و خلاص، اما رکوع کردن، سجده کردن و رفع یدین، دستا را برداشتن و دستا را در بالای سینه گذاشتن و سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم گفتن در رکوع و سجده و آمین را گفتن بعد از خلاص کردن امام سوره فاتحه را، اینها را هم مرا خود مقتدی انجام می دهد. یا ذکری در بین دو سجده را انجام دادن، رب اغفر لی وارحمنی، این دعا را گفتن، یا از رکوع که می خیزد ربنا و لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن، اینها را گفتن خود مقتدی باید انجامش بدهد. فقط آن چیزی را که امام بردوش میگیرد از مقتدی این خواندن سوره فاتحه بوده است در نمازهای بلند، در نمازهایی که جهریه خوانده میشود. پس این بود مسئله پنجم، با همین مسئله پنجم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی که مسئله ششم، مسابقت الامامی، یعنی که پیش دستی کردن به امام یا پیش از امام عملهای نماز را انجام دادن. پس مسئله ششم درباره پیش از نماز افعال و عمل و از و عملهای نماز را انجام دادن، پیش از امام رکوع کردن یا سجده کردن یا دیگر مسائلی که در زیر بابی مسئله ششم ذکر می شود انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه رو به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.